تل شرنگ دارا کیٹ کرنگ کا ہار فن کبھی ظلمی پر ڈاگر نسخ مار فن کبھی ظلمی پر ڈاگر نسخ مار فن کبھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تل شرنگ دارا کیٹ کرنگ کا ہار فن کبھی ظلمی پر ڈاگر نسخ مار خون کبھی ظلمی پر ڈاگر نسخ مار خون کبھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر چگر سے فخر کی پہچان دس مارو چگر سے فخر کی پہچان دس پرماخ یا دا سانگر غبار خون کبھی ظلمی پر ڈاگر نسخ مار خون کبھی تل شرنگ دارا کیٹ کرنگ کا ہار خون کبھی ظلمی پر ڈاگر نسخ مار خون کبھی ظلمی پر ڈاگر نسخ مار خون کبھی اللہ اکبر زوانان پیدائی حسن دار خون کبھی ظلمی پر ڈاگر نسخ مار خون کبھی تل شرنگ دارا کیٹ کرنگ کا ہار خون کبھی ظلمی پر ڈاگر نسخ مار خون کبھی ظلمی پر ڈاگر نسخ مار خون کبھی اللہ اکبر اللہ تاو دا ساقل سپن قطار خون کبھی ظلمی پر ڈاگر نسخ مار خون کبھی تل شرنگ دارا کیٹ کرنگ کا ہار خون کبھی ظلمی پر ڈاگر نسخ مار خون کبھی ظلمی پر ڈاگر نسخ مار خون کبھی اللہ اکبر اللہ شاہد پر ہر سپن رخسار خون کبھی ظلمی پر ڈاگر نسخ مار خون کبھی تل شرنگ دارا کیٹ کرنگ کا ہار خون کبھی ظلمی پر ڈاگر نسخ مار خون کبھی ظلمی پر ڈاگر نسخ مار خون کبھی اللہ اکبر اللہ سنگر کی شروع زمزم دا تکبیر پا سنگر کی ضربے دا ساقی لالا زار خون کبھی ظلمی پر ڈاگر نسخ مار خون کبھی تل شرنگ دارا کیٹ کرنگ کا ہار خون کبھی ظلمی پر ڈاگر نسخ مار خون کبھی ظلمی پر ڈاگر نسخ مار خون کبھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر زما مہاجر رحمانی پر زڑگی کی زما مہاجر رحمانی پر زڑگی کی ہر یوشا ظلمی لڈی لار خون کبھی ظلمی ورز خمار خون کوي تل شرنګ درا کیټ کرنګ هار خون کوي زلمی پر ډاګر مز خمار خون کوي زلمی پر ډاګر مز خمار خون کوي الله اکبر الله اکبر الله اکبر تل شرنګ درا کیټ کرنګ هار خون کوي زلمی پر ډاګر مز خمار خون کوي زلمی پر ډاګر مز خمار خون کوي